To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 25 marca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o nadzwyczajnych środkach ostrożności w Rzymie, to w związku z dzisiejszym unijnym szczytem, a także fiasko republikanów w kongresie, nie udało im się przeforsować nowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i opinie po spotkaniu Marine Le Pen z Władimirem Putinem. W Rzymie nadzwyczajne środki ostrożności. Dziś unijny szczyt. O 10:00 szefowie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej podpiszą wspólną deklarację dotyczącą przyszłości Unii. Po środowym zamachu terrorystycznym w Londynie szef włoskiego MSW zwiększył z 3 do 5 tysięcy liczbę policjantów i agentów czuwających nad bezpieczeństwem. Policja obawia się również agresji ze strony anarchistów, szczególnie bojówek z zagranicy. Dziś w różnych częściach Rzymu odbędzie się 6 antyunijnych demonstracji. Okolice Kapitolu, miejsca obrad są strefą całkowicie zamkniętą. Zamknięte są również 3 pobliskie stacje metra. Po centrum miasta nie mogą poruszać się ciężarówki ani większe samochody dostawcze. A jeśli chodzi o deklarację, to premier Beata Szydło zapewnia, że będzie pod nią jej podpis. Jest to tekst, który ja jako przedstawiciel Polski, premier polskiego rządu mogę podpisać ze względu na to, że jest to tekst dla Polski bezpieczny. Przed szczytem polski rząd przedstawił 4 postulaty. Dotyczyły jedności Europy, zachowania swobód na rynku europejskim, rozwijania polityki obronnej we współpracy z NATO i zagwarantowania odpowiedniej pozycji parlamentów narodowych w stanowieniu prawa europejskiego. Obamacare pozostaje. Amerykańskim republikanom nie udało się przeforsować w kongresie nowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Przy braku wystarczającego poparcia w Izbie Reprezentantów na wniosek Donalda Trumpa projekt ustawy zdrowotnej został wycofany. Wina za porażkę prezydent USA zrzucił na demokratów. Prezydent Donald Trump i republikanie obiecywali, że po wygranych wyborach anulują reformę ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy zwaną Obamacare i wprowadzą nowy, lepszy system. Nie byli jednak w stanie wypracować ustawy popieranej przez całą partię. Tuż przed planowanym głosowaniem, by uniknąć spektakularnej porażki, prezydent Trump poprosił o wycofanie projektu. Bez jakiegokolwiek poparcia demokratów zabrakło nam niedużej ilości głosów, by uchwalić tę ustawę. Prezydent USA wyraził przekonanie, że obecny system ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare sam upadnie i wtedy demokraci będą zmuszeni do kompromisu. Od dawna mówiłem, że z politycznego punktu widzenia najlepiej będzie pozwolić Obamacare eksplodować i taka eksplozja właśnie ma miejsce. Stwierdził amerykański prezydent, dając do zrozumienia, że nie uważa, że poniósł osobistą porażkę. Donald Trump zapowiedział, że kolejnym jego celem legislacyjnym będzie reforma systemu podatkowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Marine Le Pen dąży do zbliżenia z Rosją. Takie są opinie nad Sekwaną po wizycie liderki Frontu Narodowego w Moskwie i po jej 1,5-godzinnym spotkaniu z Władimirem Putinem. Oficjalnie rozmowy miały dotyczyć kwestii współpracy w walce z terroryzmem. Marine Le Pen, liderka francuskiej prawicy, której sondaże dają duże szanse na przejście do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, powiedziała. Oczywiście, że tego bym sobie życzyła i nigdy tego nie ukrywałam, żeby Rosja brała udział w walce z terroryzmem islamskim. Jednocześnie komentatorzy podkreślają wypowiedź Putina, który zaznaczył, że Rosja nie będzie się mieszała w przebieg wyborów we Francji, ale też nie ukrywał, że popiera kandydatkę Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich. Chodzi przy tym nie tylko o pomoc finansową. Marine Le Pen otrzymała 9 milionów euro pożyczki z rosyjskiego banku, ale także o osłabienie mającego proeuropejski program socjalliberała Emmanuela Macrona, który nie kryje swojego sceptycyzmu wobec Putina. Jego sztab wyborczy zarzucał Kremlowi, iż moskiewscy cyberpiraci usiłowali wykraść informacje dotyczące Macrona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś także można włączyć się w świąteczną zbiórkę żywności prowadzoną przez Caritas. W sklepach pojawią się wolontariusze i kosze. Wystarczy włożyć do nich produkt czy dwa. Liczy się każdy gest, mówi dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz Tomasz Roda. To jest takie też poczucie, że spełnia się pewną misję, kiedy potrafię się podzielić, bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. Pomoc trafi do najbiedniejszych. Taka paczka po prostu będzie radością na święta, bo ta osoba będzie wiedzieć, że ktoś o niej pamięta. Jak zwykle najbardziej potrzebne są produkty o długim terminie ważności, czyli makarony, ryż, konserwy, mąka, cukier, oleje, słodycze, a paczki jeszcze przed Wielkanocą otrzyma 80 tysięcy osób. Z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni, to oznacza, że osoby, które w niedzielę pracują, będą musiały wstać o godzinę wcześniej. O 2:00 w nocy będzie już 3:00. O tej porze w trasie będzie 18 pociągów PKP Intercity, jak mówi rzecznik spółki Cezary Nowak. Wszyscy pasażerowie zostaną poinformowani o zmianie czasu. W momencie, kiedy ten czas będzie przestawiony, drużyny konduktorskie powiadomią pasażerów o tym, którzy akurat będą odbywali podróż. Oczywiście będziemy mieć pozorne wrażenie opóźnienia pociągu, ale to wynika tylko z przestawienia czasu, a składy już dnia następnego, czyli od 26 marca będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. Do czasu zimowego wrócimy w ostatnią niedzielę października. To był serwis Trójki. Dziś niemal w całym kraju zachmurzone niebo i sporo przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Ten utwór staje się naszym znakiem rozpoznawczym niemal. Zespół WW z płyty 7. Piosenka nosi tytuł Piątek. I jest pod numerem 3 na tej płycie, bo to właśnie taki ich trochę inny tydzień. Mało obiektywnie witam Państwa bardzo serdecznie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. No, ostatnio bywa tak u nas o tej porze, że jest gościnnie, nie inaczej jest dziś. W studiu przedstawiciele zespołu. Właściwie połowa składu, tak? Tak, połowa. Połowa w zasadzie w tym momencie już troszkę mniej niż połowa, tak. bo zespół się rozrasta. Poniekąd rozrasta, tak. Dobrze, to najpierw się przedstawmy. Cyprian Baszyński, witaj, dobry wieczór. Witam serdecznie. Bartek Prucnal, hej, cześć. Dobry wieczór, hej, cześć. Panowie, przyszliście właściwie jeszcze z płytą, której nie ma, ale... Cieszę się, że znaleźliście czas, bo potem będzie problem, bo będzie dużo koncertów, dużo wyjazdów. Tak. Najpierw muszę was zapytać, dlaczego aż tak długo musieliśmy czekać na drugą płytę NSI Quartet? No, jest to związane przede wszystkim z tym, że każdy z nas ma też trochę innych swoich projektów, albo nie swoich, w których też bierze udział. Mhm. To był nasz taki główny pierwszy projekt. No i myślę, że też potrzebowaliśmy sami czasu, żeby troszkę inaczej na to spojrzeć, dojrzeć w pewien sposób albo pójść gdzie indziej po prostu. No i zebraliśmy ten materiał, który był w zasadzie wcześniej stworzony, ale teraz jakby dojrzał razem z nami i zmienił troszeczkę koncepcję i no jesteśmy tutaj i materiał już się kończy praktycznie robić, że tak powiem. Płyta ukaże się? Płyta prawdopodobnie ukaże się przełom maja i czerwca. Mhm. A będzie nosiła tytuł? Będzie nosiła tytuł The Look of Cobra. Groźnie. Groźnie. Ale tak. Wy lubicie chyba to zwierzątko, bo tak jak zerknę na... Maskotka zespołu. zerknę na spis utworów na waszej pierwszej płycie, no to pod drugim jak nic, oczy kobry. Twoja, Bartek, kompozycja to była. Tak. Ale tak, oprócz tego, że tak jak mówicie, materiał musiał swoje odleżeć, wy byliście zajęci, to także zmienił się skład zespołu. To jest ważne, co? Tak, zmienił się skład zespołu, ale to też często bywa tak, że przez względy czysto logistyczne po prostu tak wychodzi. Nie mogliśmy się umówić na nagrania najzwyczajniej w świecie i to trwało przez prawie rok czasu. Więc stwierdziliśmy, że musimy podjąć jakieś działania w tym kierunku i bardziej właśnie logistycznie to zorganizować, żeby po prostu no, sfinalizować to, co już zaczęliśmy. Pierwszą płytę nagraliście w składzie was dwóch na perkusji Dawid Fortuna. On został w zespole. Tak, jest. Za to zmieniła się obsada drugiej części sekcji rytmicznej. Dokładnie. Mamy nowego kontrabasistę. Maćka Adamczaka, świetnego muzyka i dołączył również w niektórych utworach gościnnie, bo jak wiadomo, trzon zespołu stanowi kwartet, jak sama nazwa wskazuje, na NSI Quartet, ale dołączył jeszcze fortepian, bo stwierdziliśmy, że chcemy troszeczkę rozbudować instrumentarium i troszeczkę inaczej podejść do tej muzyki, w sensie jest jakby dalej kontynuacją stylistyczną z tego, tej linii, którą tam sobie jakby wypracowaliśmy, natomiast chcieliśmy troszeczkę barwowo to podkręcić, że tak powiem. To teraz posłuchamy tego z fortepianem, czy tego bez fortepianu? Teraz bez fortepianu. Bez fortepianu. Chcieliśmy, żeby dalej koncepcja została kwartetu, a tylko w trzech utworach jest wzbogacony o fortepian. Dobrze, to słuchamy przedpremierowo muzyki z nowej płyty zespołu NSI Quartet The Look of Cobra. Tak, tak? Taki jest tytuł płyty, a nagranie nosi tytuł? Twór. Thank you. Utwór nosi tytuł Twór. To kompozycja Bartka Prucnala, w studiu także Cyprian Baszyński, czyli mamy połowę, a właściwie trochę mniej niż zespół. Trochę mniej, trochę więcej, to trudno powiedzieć. Bo się dogadaliśmy przed chwilą, że jesteście kwartetem, to tak, NSA Quartet, wszystko się zgadza, ale przecież także i pianista na tych koncertach. No to jest po prostu ewolucyjny na kwartet z możliwością rozszerzenia. Perspektywiczny. Dokładnie, tak. Perspektywiczny. Bartek, właściwie obaj panowie, to jak to jest? Na tej nowej płycie też będzie tak demokratycznie, chociaż nie, na pierwszej widzę, że jednak twoje nazwisko, Bartek, chyba częściej się pojawia przy tytułach, tak, jako kompozytora. Tak, więcej jest tytułów Bartka na pierwszej, na drugiej chyba też będzie, bo jeszcze nam tam został chyba jeden numer, który nie wszedł, więc będzie na pewno do wzięcia na drugą płytę, że tak powiem, bo już nam czasu nie starczyło i materiał zdecydowanie wystarczy w sensie takim koncepcyjnym, dlatego zdecydowaliśmy się, że też będzie podobnie w tym przypadku. Też jest chyba też 4 i 2, bo tak samo jak na pierwszej płycie. No plus nasze improwizowane rozmowy. Tak, jest jakby kontynuacja tych dialogów z pierwszej płycie. Mhm. A powiedzcie jeszcze, panowie, jakbyście mieli... Ja wiem, że to takie może trochę banalne pytanie, ale muszę je zadać. Jakbyście mieli tę płytę jakoś porównać do tej pierwszej, to... Porównać. To no, w zasadzie ciężkie pytanie. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, no, jest to w pewien sposób kontynuacja stylistyczna, bo no, to jest tak samo jak wcześniej, przeróżny wachlarz inspiracji, które możemy tam znaleźć, bo jest i swing, i muzyka szeroko rozumiana jako groove'owa, jest trochę free jazzu, także nadal wrzucamy tą swoją mieszankę i przerabiamy to przez własne inspiracje. No przede wszystkim jest też fortepian, to jest jeden znacząca różnica. No i też myślę, że mamy inne podejście trochę przez ten czas, który zleciał do improwizacji i do komponowania, więc jakby to nam się troszkę siłą rzeczy język zmienia, bo jesteśmy też w innym miejscu niż w którym byliśmy te 3 lata temu. Ja tę waszą płytę nową już trochę znam i czy byście się obrazili za takie stwierdzenie, że jest bardziej przystępna niż pierwsza? Obrazić byśmy się raczej nie obrazili. Znaczy, takie też troszkę było zamierzenie, żeby jakby to troszeczkę poukładać te rzeczy, które graliśmy na pierwszej płycie, jakby no są dużo dojrzalsze, można tak powiedzieć, teraz na tej. No formy utworów też są, można powiedzieć, złożone i wieloczęściowe, no ale jednak melodyka jest może troszeczkę właśnie bardziej przystępna. Ale to jest ciekawe, co mówisz, w sensie dla nas jako dla autorów i kompozytorów, że dla ciebie jakby jest bardziej przystępna i zwróciłeś na to uwagę, a praktycznie materiał jest dużo trudniejszy do grania ze względu muzycznego, także to też jest ciekawe właśnie. Ale to bardzo dobrze, jeśli taki jest odbiór. No my się cieszymy jak najbardziej. Koncerty już są zaplanowane? Tak, no mamy już część koncertów na koniec maja. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej facebookowej stronie i stronie internetowej również. Tam czyli wszystkie... nsiquartet.com, tak? Dokładnie. Adres się nie zmienił? Nie zmienił się adres, także tam wszystkie potrzebne informacje już niedługo się ukażą. Ja propos nowej płyty, premiery i tak dalej, i tak dalej. The Look of Cobra to będzie tytuł drugiej płyty NSI Quartet, tym razem poszerzonego składu, bo tak jak mówicie, dobrze jest też trochę pozmieniać. Oczywiście. Kontynuując. I tego się trzymamy. Cyprian Baszyński, Bartek Prucnal, goście Trójki. Bardzo dziękuję wam dziękuję bardzo. Za wizytę oraz za rozmowę. Bardzo. Trzymam kciuki za koncerty. No i jak będzie płyta, to myślę, że będę do niej z radością wracał na antenie Trójki w moich audycjach. To jeszcze zapowiedzcie ten drugi utwór. Teraz będzie również ballada napisana przez Bartka. Bardzo ładna melodia i bardzo ładny utwór i to muszę powiedzieć od razu, że to został utwór skomponowany przez Bartka dla jego nowonarodzonej tak. córki. Znaczy już teraz nie tak nowo, bo już to ma prawie 3 lata, ale wtedy, dlatego to też pokazuje, jak ten materiał... Jak zacytuję, żeby klasyka Dziecko jest dziecko. Pamiętacie? Dokładnie. Dobrze, słuchamy tytuł. Sofia. Thank you. przedpremierowo na antenie trójki NSI Quartet z nowej płyty zatytułowanej The Look of Cobra. Płyta ukaże się na przełomie maja i czerwca, a Bartek Prucnal i Cyprian Baszyński byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Dwie kompozycje już znamy z tego albumu. Obie autorstwa Cypriana, Twór i Sofia. A że ostatnio nasze spotkania są bardzo gościnne, to jest piątku na sobotę, to kolejna rozmowa już za 8 minut i 15 sekund. Thank you. i wylądowaliśmy. Cezary Morawski jest gościem Trójki, witaj. Witam wieczór. Serdecznie słuchaczy programu trzeciego. Przyjechałeś z płytą zespołu Ortalion. Płytą, pierwszą płytą zespołu Ortalion, tak? Tak, pierwszą. Druga dopiero, że tak powiem, się tworzy, ale już jesteśmy w dosyć stanie zaawansowanym. Już wiemy mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale może najpierw o pierwszej. Właśnie. Pierwsza wygląda tak, że to od razu zwróciło moją uwagę. Trwa niespełna 40 minut. Tak, jest krótka. Właściwie to nagraliśmy ją, można powiedzieć, dlatego, że już dłużej nie mogliśmy czekać i śpieszyło nam się, jest bardzo spontaniczna przez to. Pomimo to udało nam się dużo przygotowywanych we wcześniejszych latach tutaj sytuacji dopilnować. Natomiast jeśli chodzi porównawczo z repertuarem, który w tej chwili szykujemy odnośnie drugiej płyty, to drugi już jest wyraźnie albumem, będzie koncepcyjnym. Ten jest bardziej spontaniczny, ale w nim też w związku z tym tkwi siła i moc. Skład zwrócił moją uwagę. Znaczy, najpierw zwróciło moją uwagę twoje muzyczne CV, bo ty grałeś tak różną muzykę w swoim życiu. Tu przed anteną rozmawialiśmy, że w bardzo różnych zespołach się pojawiałeś. Przypomnij kilka może nazw tylko. To nam słuchaczom też uzmysłowi, jaka to droga prowadzi do zespołu Ortalion? Niewątpliwie pokrętna. To nie da się ukryć. Ja zawsze taką miałem cechę, zresztą do tej pory jakby jest mi z nią wygodniej. Po prostu to jest naturalne u mnie, że przede wszystkim słucham muzyki rozmaitej i nie znoszę po prostu cechy takiej szufladkowania się. I wręcz nawet namawiam wszystkich do tego, żeby ze sobą starać się różnego rodzaju gatunki łączyć. Przypadkowo może nie, raczej w sposób przemyślany, ale niewątpliwie fajnie jest poszukiwać po prostu nowych jakichś rozwiązań, nie tylko formalnych, ale przede wszystkim stylistycznych. Stąd też Ortalion to jest, można powiedzieć, śmiało takie moje marzenie, mój projekt od początku do końca, oczywiście przy współpracy doskonałych muzyków, moich kolegów, którzy w tą ideę również wierzą. I cóż, no to faktycznie tych zespołów w mojej tutaj działalności muzycznej było sporo. Dużo było takich sytuacji związanych z cięższym brzmieniem, także i jest nagrana z moim udziałem pierwsza płyta, to chyba najbardziej takie ekstremalne moje podejście do ostrego brzmienia z Behemotem. Również pierwsza płyta, co prawda dosyć elektroniczna jak na ten zespół, czyli Lipali, też tam uczestniczyłem w tym, zresztą było bardzo miło i ekscytująco zderzać ze sobą brzmienia syntetyczne, elektroniczne razem z mocą gitary, która wcześniej, jak wiadomo, dominowała w Illusion, więc to są takie moje doświadczenia akurat z mocniejszą muzyką, twardszą, ale też jak najbardziej alternatywną, czyli działania z apteką, potwierdzone również sytuacje doskonałym albumem grupy Groove Coyote, nagradzanej zresztą wielokrotnie, czyli można powiedzieć acid jazz, troszeczkę o takim klubowym, czyli zupełnie zabarwieniu innym niż te inne moje sytuacje. Długoletnia współpraca z grupą INTM i z Maćkiem Ulewiczem. No i można by tego mnożyć, ale przecież nie chodzi o to, żeby się tutaj chwalić przeszłością też, bo tym bardziej, że jest taka troszeczkę, można powiedzieć, już oddalona czasowo. A Ortalion to jest taka erupcja jak gdyby pomysłów, która wytworzyła się w mojej głowie przede wszystkim nie tyle co jedynie na podstawie współpracy z zespołami wieloletniej, ale jak najbardziej słuchanej muzyki, odsłuchiwanej, a w tym wiedzie u mnie prym zdecydowanie również ambient i bardziej takie elektroniczne sytuacje, więc nie tylko rock, nie tylko jazz, nie tylko fusion, nie tylko jakieś takie sytuacje, ale ambient to jest to królestwo, w którym lubię się zatopić najbardziej. To jest twój pomysł na muzykę. Zebrałeś przyjaciół, żeby tę płytę nagrać? Tak to było? Tak. Oczywiście nie naraz. Tworzyło się to przez jakiś czas. Różni muzycy brali z nami tutaj udział. Różnie się potoczyły te sprawy związane z ich możliwością kontynuacji lub nie, bo jest to dosyć sytuacja rozstrzelona w czasie, ale ostatecznie na pierwszym albumie znalazł się Robert Jakubiec, trąbka, związany wcześniej no, chociażby ze składem takim jak Young Power, słynne, Marcin Otłowski, barytonowy saksofon, współzałożyciele ściśli to Jacek Brzeziewicz, bas, Piotr Majka, perkusja, znani z trójmiejskiej sceny, z kolei alternatywnej, czyli zupełnie inne jakby środowisko muzyczne. Jacek Stromski, sampler i perkusjonalia, wieloletni perkusista, właściwie najbardziej znany i czytelny zespołu Apteka. Więc jest tutaj taki konglomerat panów, którzy jeśli by im się dobrze ze sobą nie grało w sposób naturalny, to raczej by nic z tego nie wyszło. Więc pomimo tych różnic stylistycznych, to faktycznie po prostu zaczęliśmy poszukiwać i bardzo fajnie to się układa. Właściwie próbujemy bardzo w sposób wolny i dowolny do tego podchodzić, żeby sobie nie przeszkadzać i na ogół efekty takiego sprzężania różnych stylistyk ze sobą no dają nieoczekiwane, ale bardzo kręcące nas rezultaty. No i jest oczywiście też Rafał Chomik, który to wszystko dołączył do nas, można powiedzieć, dużo, dużo później, ale tak mu się muzyka bardzo nasza spodobała, że ujął to w ramach sytuacji plastycznych, więc i okładka jest jego autorstwa, i na koncertach wizualki, wszelkiego rodzaju działania wokół tego, no staramy się to sprzężać z muzyką i również z obrazem, który on tworzy i będzie na pewno tworzył dalej, jeszcze również też na drugim wydawnictwie. Więc wydaje się, że to fajnie ze sobą wszystko pasuje. Jesteśmy zadowoleni bardzo. Słuchamy utworu kolejnego z płyty debiutanckiej zespołu Ortalion, Las Piranhas de Mars. Las Piranhas de Mars. To jest utwór z płyty zespołu Ortalion, lider zespołu. Cezary Morawski jest gościem Trójki. Już mówiłeś trochę o okładce, że to pomysł Rafała Chomika, że to ma współgrać z muzyką. Jak państwo słyszą, muzyka jest niepokojąca. Okładka też taka jest, zapewniam. A jeszcze lepiej to widać na czarnej płycie, na dużej okładce, którą też mamy ze sobą w studiu. Czarek przywiózł. I taką płytę dużą i kompakt też mamy dla państwa. Wystarczy się teraz odezwać do Trójki. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jest niezmiennie adres do audycji Mało Obiektywnie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ortalion, ale tym razem taki do słuchania mamy dla państwa i w wersji kompaktowej, i w wersji winylowej. Jak tylko usłyszałem nazwę zespołu, to muszę ci powiedzieć, że no, zrobiła na mnie wrażenie swoją oryginalnością też. Tak. Ortalion. Czemu Ortalion? To jest takie złudne, bo z jednej strony nazwa jest, można nawet powiedzieć w pewnym sensie, nie tyle co oryginalna, ale właśnie przeciwnie, strasznie uproszczona. Natomiast nic bardziej mylnego. Ale oryginalna w sensie takim, że zespoły raczej tak. Takie... Unikają tkanin. Tak, nie sięgają sformułowania. Unikają, tak. Można tak powiedzieć. Mamy z tą naszą nazwą taką oto sytuację. Chodziło głównie o ujęcie Ortalionu włoskiego, niedresowego, współczesnego, wykreowanego w latach 80. i 90., tylko chodzi o Ortalion włoski, bardziej o styl lat 60., 70., ukłon trochę w stronę retro, w stronę starych syntezatorów, w stronę tranzystorów, jak gdyby pokazując, że czerpiemy z tej takiej dosyć tradycji już oddalonej. I jakby unikając w ten sposób skojarzenia z muzyką cyfrową, czyli syntezatorów, na przykład elektroniki typowo cyfrowej, więc wszystko jest na analogach. Również nasza płyta jest nagrana na stołach. Piękny, fioletowy analog przed nami leży. To powiedzieć, analogowych, czyli dużo, dużo tego typu rzeczy związanych z przeszłością. Tak, mamy tutaj ze sobą płyty. Jest wersja winylowa, która jest limitowana, dostępna tylko w sklepie naszej wytwórni już w tej chwili i nawet nie wiem, czy jeszcze te płyty się ostały. To jest wydawnictwo Audio Cave, więc adres do strony jest sklep.audiocave@pl i tam po prostu można zakupić to. Jeśli chodzi o odsłonę czarnego winyla i kompaktu, jest dostępny ogólnie w sieci sprzedaży, nie tylko internetowej, ale jak najbardziej można w sklepach płytowych naszą płytę zobaczyć i jest jej całkiem sporo. Co mogę powiedzieć tutaj jeszcze o tej naszej nazwie? No, początki były takie, że byliśmy zafascynowani tym jak gdyby pierwowzorem i jakby korzystaniem przede wszystkim ze względu brzmieniowego z tych starych różnych syntezatorów, ale zespół rozwinął się i tak naprawdę wymyka się spod kontroli. Naszą główną ambicją, i to trzeba przede wszystkim powiedzieć na antenie właśnie przede wszystkim właśnie Trójki, jest to, żeby nie szufladkować się w jakimś określonym nawet segmencie muzyki. Jest sporo trendów nawet z muzyki powiedzmy XX wieku eksperymentalnej, symfonicznej. Jest dużo elementów elektronicznych. Jest jak najbardziej ten symptom również jazzu, a raczej bym powiedział zderzenia jazzu z rockiem, więc są też takie sytuacje dosyć mocne, ale też jak najbardziej ludzie nas kojarzą od strony czysto muzyki też elektronicznej, gdzie też wcale niekoniecznie lubimy brzmieć łagodnie, więc to taki jest dla każdego coś do odszukania i na pewno jest to dla stylistyków taki mały, można powiedzieć, zgryz, żeby jeśli będą bardzo próbowali tego dokonać, to wrzucenie tego do jednego worka stylistycznego, no, może się komuś uda, ale generalnie jest to dosyć trudne i naszą ambicją jest, żeby to było jak najbardziej zakręcone. A druga płyta kiedy? Druga płyta, w tej chwili pracujemy, już mamy, że tak powiem, nowe pomysły. Troszeczkę się będzie różniła od pierwszej, przeciwwagą instrumentarium. Zdecydowanie większy nacisk będzie położony jeszcze bardziej na syntezatory, na elektronikę. Ale jak najbardziej koncepcja ogólna poszukiwania wszystkich muzyków razem ze sobą pozostaje i to jest, wydaje mi się, siłą tego składu. I to nas tak naprawdę kręci i jest naszym głównym celem. Czyli może niekoniecznie tworzenie przebojów, chociaż tego też w przypadku Ortalionu nie można wykluczyć. I tak na przykład utwór, który w tej chwili puścimy, jest Fuzzy Buzzy. Jest utworem, który początkowo w ogóle miał być nagrany i utworzony w formule pastiszu. Więc tak nam się dziwnie zrobiło w studiu, że okazało się, że zupełnie nam nie wyszedł pastisz, tylko całkiem komercyjny, dziwny numer. Więc zupełnie utwór, proszę zwrócić uwagę, inny od dwóch pierwszych, których żeśmy wysłuchali przed chwilą na antenie. No, może to Państwa trochę zdziwić. To tak trochę wyglądałoby, jakby to był Ortalion, może z jakiejś płyty, którą nagramy dopiero za 10 lat, albo która by była nagrana 5 lat temu przed tą, która właśnie jest prezentowana. Mamy zróżnicowaną bardzo tą twórczość, dbamy o to i lubimy właśnie, żeby można było odnaleźć w muzyce naszej różne zupełnie elementy. To żeby jeszcze mocniej to podkreślić, pozwolisz, że po fazie bazy jeszcze Lilith. Na zakończenie naszej rozmowy Cezary Morawski, zespół Ortalion w Trójce. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za tę muzykę, która, tak jak mówisz, otwiera różne, jeśli już trzymamy się tego określenia, otwiera różne szuflady. Niech tak pozostanie też na drugiej płycie. Tego Tobie i zespołowi życzę. Dziękuję bardzo, będziemy się starać.